Odpada z nas sarna, obrasta nas rdza. Zaczynamy słabnąć, zabiera nas czas. Przez tyle lat szukali siły i wierzyli w nas, gdy było źle. Nie wiem, czy jest życie jest prostsze. Na tych paru metrach, wśród paru ścian, tysięcy zmian, mało co się stało. Nie mamy nic z tego, czego bym chciał. I nawet grama siły, którą oni mają. Mój dziadek modli się inaczej niż ja. Zna inny sens i wierzy jakby mocniej. To parcie świat bardzo poróżniło nas. I nie wiem, czy jest życie było prostsze. Ja zna inny sens i wierzę jakby mocniej. To parcie świat bardzo poróżniło nas. I nie wiem, czy jest życie jest prostsze. Odpada farba ze ścian miast nowych bogów, molochów, pustki, monologów. Mamy wrogów samych sobie i honoru brak. Ta nowa religia wielkich strat obrasta nas rdza. Odpada farba z nas. Mamy wrogów samych sobie i honoru brak. Mój dziadek modlił się inaczej niż ja.